The voice of love will call to you. The voice of love will call to you. You can be sure that she's sincere if you hear the voice of love. When someone looks at you, vows that she will be true. If you're uncertain, take her in your arms and listen for the voice of love. The voice of love will call to you. The voice of love will call to you. You can be sure she's sincere if you hear the voice of love. Voice of love. Sweet is a tender sigh, but sighs very often lie. Though she may thrill you, don't give up your heart until you hear the voice of love. Johnny Nash. Hij overleed deze week op 80-jarige leeftijd. Je hoorde hem hier met The Voice of Love. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van donderdag 8 oktober. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond een kelder vol jenever. Het Shimmy Shake Festival en de Rotterdamse aanvoerdersband. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je erbij bent. Ain't there something I can give in exchange for everything you give to me? Read my mind, you make me feel just fine when I think my peace of mind is out of reach. The scales are sometimes unbalanced, and you bear the weight of all that has to be. I hope you see that you can lean on me, and together we can calm the stormy seas. When love's so strong and so unselfish, and I tell you now that I made a vow. Baby,

En ook met kelderflessen. Nou, wat kelderflessen zijn, dat ga ik vragen aan Rob van Klaarwater. Want die weet daar alles van. Rob, welkom. Hallo. Jij weet iets van jenever af. Je hebt jeneverie, het spul. Ja, dat klopt. Ja, ja, ja. En kelderflessen, wat moeten we dat vertalen? Hoe moeten we dat zien? Wat zijn dat voor dingen? Om te beginnen, een kelder is een oud-Nederlands woord voor kistje. Dus het is eigenlijk een kistfles. Zo heb je ook hele dure keldertjes. Daar gingen rijke mensen als op vakantie gingen namens hun eigen drank mee. Maar dan wel met een slot erop dat het personeel er niet bij kon. Er zaten ook glaasjes bij. En op momenten dat je zoiets vindt, moet je het altijd kopen natuurlijk. Maar ook zo'n kelderfles die je overal in de wereld kan vinden. Want overal exporteerden we dus kelderflessen heen in die kratten. Waar dan een kelderfles die loopt een beetje taps toe. Zoals een een keg. En die kan je dan precies in een compartiment zetten van zo'n kistje. Waar dan eerst stro in werd gedaan. En zo kwamen ze dus heel aan overal. Okay. En jenever is ooit begonnen als medicijn. Dus vandaar dat het altijd meeging. Was gezond. Was gezond. Maar ze lagen zo dat ze niet tegen elkaar konden botsen. Ze staan. Liggen nooit. Want het werd met een kurk dicht gedaan. En anders gaat het reageren met de kurk. Ja. En dat moet je niet hebben. En er zat stro omheen? Stro omheen, zodat het niet tegen elkaar aankwam. Heerlijk en ze zijn een beetje vierkant. Dus uitermate geschikt om op die manier te Over welke tijd? We hebben het over die VOC-tijd? Of is daarna ook nog die flessen De geweest? Kelderfles is zo ongeveer. Je hebt wel van die piratenfilms. En daar zie je heel vaak ook zo'n kelderfles. Oké. Er is zo'n populaire serie geweest over Nassau. En daar werd ook flink veel gedronken. Natuurlijk wijn. Hè? En aparte wijnflessen. Wel paardenhoeven genoemd. Maar ook de kelderfles komt daar ruimschoots in voor. En dat verhaal ga jij met alle ins en outs erbij vertellen? Ja, ik heb een borrelmuseum. Achter je jeneveriet spul is het borrelmuseum. En daar heb ik een heleboel kelderflessen in allerlei maten en soorten. En die komen dus ook wel eens leeg gewoon terug uit die gebieden waar we ooit zijn geweest. Dus en er liggen nog miljoenen flessen die liggen overal ter wereld. Ja, ja. Dus het is ook gelijk een oproep als mensen nog kelderflessen hebben. Of ergens op vakantie gaan en zo'n ding tegenkomen. Altijd meenemen. En ik hou me aanbevolen. Ja. En ze lopen taps toe, zei je? Ze lopen een beetje. Het is een vierkante fles. Dus, en dan loopt het een beetje taps naar beneden toe. En dan kan hij wel blijven staan? Het is wel hij kan er altijd goed blijven staan. Ja, ja, ja. Maar een vierkante fles? Het is een vierkante fles. Ik denk ineens aan een Ranja fles. Van heel vroeger. Die was ook vierkant. Maar dan hebben we het heel lang geleden. Dat weten alleen hele oude mensen weten dat nog. Ja, nou, dat klopt dus. Ja, ja, ja. Maar zoiets was het dus. En het paste zo in dat het niet kapot kon gaan. Ja, nou en dan heb je ook nog allemaal figuralen erop zitten. Bijvoorbeeld de bekendste is de Cosmopoliet. Daar staat echt een soort Johnny Walker op. Maar dan geen whisky mannetje, maar een jenever mannetje. Ja, ja. En die werd hier in Schiedam gemaakt. Bij Olifant, zeg maar. J.J. Melgers. Je kan er nog veel meer over vertellen, merk ik wel. Maar in de hele maand oktober ga jij daarover vertellen. Ja, als mensen langskomen en ze willen er wat meer over weten, neem ik ze mee naar het Borrelmuseum. En daar kan ik allerlei dingen laten zien en het nodig over vertellen. Ja, duidelijk. Dus je hoeft niet van tevoren, het is niet een middag dat het is, gewoon de hele maand oktober. De hele maand. De maand van de geschiedenis. Dit heeft ook met geschiedenis te maken. Juist, dus zeer. Wat dat betreft komt het goed. Bij Neveriet Spul? Ja, dat is de entree. Ja. Het proeflokaal, dus u kunt ook natuurlijk proeven uit zo'n kelderfles. Heb je nog? Want er zijn nog merken die allemaal. Er zijn nog allemaal merken die gewoon je kelderflessen gebruiken. Oh, die nu weer nieuwe maken en. Ja, die ik zal laten er een paar zien, noemen, want ik heb net ook een ander merk genoemd, dus nu een heleboel. Rutte heeft dat nog. IJsvogel heeft dat nog. Van het museum die heeft ook een kelderfles, dus er zijn nog genoeg. In Schiedam, alles van jenever is daar te vinden. En zeker in Jeneveriet Spul, en daar kan je alles vinden. Ja. Website, noem hem nog even. Jeneveriet Spul. Gewoon tspul.nl, dat is de website. En dat andere is een e-mailadres als u wilt zeker wilt weten dat u reserveert of zo. Dat is jeneveriettspul@gmail.com. Dan weten we weer genoeg. Rob van Klaarwater, de hele maand bezig met de kelderfles. En nu weten we dat de kelderfles niet alleen een fles is die in de kelder staat, maar die ook nog in een kistje zit. Ja, zo is dat. Kistfles eigenlijk. Ja, ik heb nog wat gehoord, wat geleerd daarbij. Dankjewel voor het gesprek. Heel veel succes straks. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour. Avant d'avoir eu vent de vous,

10cc was dat, een People in Love. En daarvoor Juliette Gréco, van een tijdje terug alweer. La Javanaise, hoorde je. Zometeen, het Shimmy Shake Festival. Maar eerst George Michael. Dat wel eens gedaan, Kissing a Fool. George Michael wel, al in 2011. Ons volgende onderwerp. Van 6 tot en met 8 november vindt het internationale Shimmy Shake Festival plaats. Voor het eerst in het culturele hart van Rotterdam. Herman de Bruin. Ik ga praten met de directeur van het festival in Rotterdam. En dat is het Shimmy Shake Festival. En wat dat precies is, nou, dat gaan we maar eens vragen. Want ik had eigenlijk eerst geen idee. Gil Pilgrim, aan de telefoon. Welkom. Ja. Dankjewel. Het Shimmy Shake Festival bestaat al een aantal jaren. Ja, dit is de 7e festival. Ja, ja, 7e keer alweer. En waar gaat het over? Want het is een dansfestival, hè? Ja, maar het is een zeer bijzondere vorm van dans. Het is een dansvorm dat de basisbewegingen van de buikdans gebruikt. En dan combineert met hip-hop, jazz, flamenco, Bollywood. De dames die het dansen, die mengen het met hun geliefde dansvorm. En die maken een nieuwe versie van Oriëntaal. Yeah. Die het haalt naar de hedendag. Het wordt een nieuwe genre die hartstikke actueel is. Is Nederland een beetje een dansland? Oh, zeker weten. Kijk, onze dansgezelschappen, bijvoorbeeld Nationaal Ballet en Nederlands Danstheater, zijn wereldwijd beroemd en horen bij de toppers. Maar dat betekent dat alleen die specifieke dans die u nou net noemde aan bod komt in het Shimmy Shake Festival? Of zijn er ook nog andere dansen te bewonderen? Nou, kijk, dat genre wat ik noem is zo divers. Mm-hmm. Omdat hoeveel dansers, hoeveel dansstijlen. Oh, dus er is voor het publiek van alles te beleven. En nog leuker, bij iedere show duurt de dans maar 3 of 4 minuten. Oh. En dan komen ze bam bam bam achter elkaar door. Dus je kan kijken naar een flamenco fusion en dan kijk je naar een hip-hop fusion en dan kijk je naar een ballet fusion. Het is zeer divers. Ja. En alle kostuums en muziekstijlen ook, die erbij horen. Ja. Ja. Het is heel erg kleurrijk. Voordat het festival begint in november, hebt u ook nog gedurende activiteiten talentbevordering en kennisuitwisseling. Het is niet alleen dansen, dus het is ook mensen. Nee. Het is een jaarlang traject. Ja. We beginnen al in de lente in de hele Nederland met onze talent search. Mm-hmm. En dan houden wij in Zutphen, Groningen, Eindhoven, Rotterdam uiteraard. Ja. Volgende jaar Den Haag, Amsterdam. Searches. Dus wij gaan een leuk evenement organiseren in die steden. En dan kan je komen je dans laten zien. En als je geselecteerd wordt, dan krijg je coaching. En ja, dan kan je bezig worden. Ja, en kom je dan ook op dat 7e editie van het Shimmy Shake Festival in Rotterdam terecht? Ja, of, daarom. Ja? Als mensen wat meer willen weten over het Shimmy Shake Festival, kunnen ze op een website terecht? Dat is www.shimmyshake en dat is met de S-H-I-M-M-Y-S-H-A-K-E aan elkaar, shimmyshake.org. Ja. O-R-G. Ja, O-R-G, dat is dus de uitgang die je moet hebben. Kunnen mensen, die kunnen daar naartoe, het publiek, in beperkte mate, denk ik? In beperkte mate, ja. En er zijn ook workshops hoor, we doen ook workshops die op de zaterdag gewoon twee uur durende workshops. Mm-hmm. Voor mensen die echt amateur of professional danser zijn. Dus is een schale aan niveaus. En op de zondag hebben wij 3 uur lang, iedere keer 45 minuten, gewoon een soort try-it workshops. Ja, ja, ja. En dan hebben wij bachata en Bollywood en burlesque. Mm-hmm. En dan kan je dan komen zien of dat je ding is. En waar wordt het allemaal gehouden? Oh, daar zijn we blij mee. In de TR, Witte de Wit Theater. Dus dat is een theater op de Witte de Wit in Rotterdam. Een heel gezellig kunstzinnige straat. Ja, ja. En daar zitten wij. Ja. Ja, nee, dat is duidelijk. In Rotterdam en de Witte de Witstraat is tegenwoordig een hele culturele hotspot. Dus dat zit u op de goede plek, denk ik. Maar het staat ook allemaal op de website beschreven. Ja. En kaarten van tevoren bestellen, hè, neem ik aan. Absoluut. Zoals dat hoort tegenwoordig. Want, wij zijn zeer beperkt wat we kunnen uitgeven. Ja. Dus graag. Ja, dan moeten mensen maar even op die website kijken. Shimmyshake.org. En dan komt het allemaal voor elkaar, denk ik. Ja, ik dank u wel. Een geweldige leuke tijd als u bij ons bent. Heel goed. Nou, dat zou ik niet kunnen verbeteren door deze oproep. En ik hoop dat er veel mensen zijn die daar naartoe gaan. De 7e editie van het Shimmy Shake Festival in de Witte de Witstraat in Rotterdam. Dus maar kijk even op die website, dan komt u het allemaal te weten. Dank voor het gesprek, Gil Pilgrim, directeur van het festival in Rotterdam. Het is vroeg, ik stap naar buiten in de ochtendzon. Ik strek mijn hand uit, zou het willen pakken als dat nou kon. Maar de mensen lopen langs me en de wereld lijkt stil te staan. We draaien rondom onze eigen as, maar voor een goed begin is het nooit te laat. Ik strek mijn hand uit, ga aan het roer staan. Ik vaar mijn koers uit, voel me sterk staan. Jij en ik, we zijn hier, we zijn zoveel meer. Weten niet waar de afstand eindigt. Jij en ik, vechten door, ga hier staan, stap naar voren, pak je vast. Ja, je mag bij me schuilen. Wij zijn hier. Lange rijen, lege handen, scherpe zinnen, maar geen verhaal. Grote woorden en toch kleine harten, zware stiltes in een leeg lokaal. Strek mijn hand uit, ik ga aan het roer staan. Ik vaar mijn koers uit, voel me sterk staan. Jij en ik, we zijn hier, we zijn zoveel meer. Weten niet waar de afstand eindigt. Jij en ik, vechten door, ga hier staan, stap naar voren. Pak je vast, ja, je mag bij me schuilen. Wij zijn hier voor alle toffe klappen, voor iedereen die recht door zee moet gaan. Voor alle consequenties die we pakken, voor iedereen die vecht voor zijn eigen naam. Voor mensen die niet thuis dreigen te komen, voor de mensen in het oog van de storm. Voor iedereen die durft te blijven dromen. Jij en ik, we zijn hier, we zijn zoveel meer. Weten niet waar de afstand eindigt. Jij en ik, vechten door, ga hier staan, stap naar voren. Pak je vast, ja, je mag bij me schuilen. Jij en ik, we zijn hier, we zijn zo. Middernacht, de late avond, met Bert de Wolf. If anyone wants to know where to find me, I'll be right here in the warmth of your arms. 'Cause you're the one I can trust in. You've never done me harm. I'm putting all my troubles behind me. I don't feel the same when I'm away from your smile. 'Cause you. The wants to know where my heart is. Tell everyone that it's wrapped around yours. 'Cause you, you're the one I can turn to. You opened up the door. Ook in 1982 maakte ze nog mooie muziek. Crosby, Stills en Nash. Je hoorde Song for Susan. En daarvoor uit Nederland Levy en Doe in Wij zijn hier. Ons derde onderwerp. De Rotterdamse aanvoerdersband. Die krijg je als je een voortrekkersrol speelt in diversiteit in de Rotterdamse sport. Hoe dat zit hoor je van Herman de Bruin. In de studio heb ik Antoine Schijf. Hij is verenigingsadviseur van Rotterdam Sport Support. Nou, wat dat is, dat ga ik hem allemaal vragen. Maar eerst welkom, Antoine. Dank jullie wel. Dank je. Uit Rotterdam, verenigingsadviseur. Dat betekent dat je met sport van alles doet? Waar ik me hoofdzakelijk mee bezig hou, is het ondersteunen van de lokale sportvereniging. En dat is van de petankvereniging tot aan de voetbalvereniging tot aan de hockeyclub. Noem het maar op, zelfs scouting wordt tot mijn pakket. Dus het is meer dan sport eigenlijk. Sport en bewegen moeten we eigenlijk zeggen. Sport en bewegen, ja. Kijk, daar komt het mee. En dan hebben jullie, want dat is een initiatief wat jullie hebben genomen, een waardering als aanvoerdersband. Ja, dat klopt. We zijn afgelopen week zijn we begonnen met een campagne. En dat is eigenlijk was gekoppeld aan onze community bijeenkomst, Kampioenen Verenigen, die we recent hebben uitgezonden. Mm-hmm. En deze campagne, ja, wat je al zegt, is een waardering naar aanvoerders, naar voortrekkers die zich hebben ingezet voor diversiteit en inclusie, hoofdzakelijk in de gemeente Rotterdam. Een aanvoerdersband die is normaal alleen voor aanvoerders, maar dat betekent dat je iedereen die zich in de sport manifesteert, die kan die aanvoerdersband krijgen. Ja. Uiteraard, het is een aanvoerdersband, maar bestuursleden die kunnen deze krijgen. Recent hebben we dus ook een aanvoerdersband gegeven aan Rita van Driel. Zij houdt zich bezig in Rotterdam met sporten voor mensen met een beperking. Ja. Soufiane Touzani, de bekende goochelaar met een voetbal. Maar ook Deborah Gravenstein, die in Rotterdam ambassadeur is voor de sport. En specifiek voor kinderen. Ja, dus mensen die een beetje iets extra's doen, die zouden zo'n aanvoerdersband kunnen krijgen. Ja, en daarbij wil ik wel uiteraard zeggen, heel veel mensen doen heel veel goed werk op dit thema. Maar uiteindelijk heb je altijd een aantal mensen nodig waar je misschien tegenop kijkt, die zich echt hard maken, die ja, echt die leidersrol... Die echt die voortrekkersrol vervullen. Exact. En die verdienen dan dus ook echt zo'n mooie aanvoerdersband te dragen. Ja, want als je hem weer aan iedereen geeft, dan is hij niks meer waard. Ja, er moet ook iets speciaals aan zitten, precies. Uiteraard. Ja. Hij is mooi vormgegeven, geloof ik. Ja, dit is gedaan door Arno Koenen. Die heeft de band vormgegeven. En je ziet dus het wapen van Rotterdam zie je op de aanvoerdersband. Het is ook... Ja, moet ik zeggen, wel echt een iets speciaals binnen de gemeente Rotterdam. Mm. Wij richten ons hoofdzakelijk ook op de gemeente Rotterdam. Dus vandaar ook het wapen en de kleur van de vlag. Ja. En ook alleen voor Rotterdammers? Helaas wel, maar goed. Nou ja, ik kan me voorstellen dat een Schiedammer of een Vlaardingen niet met het Rotterdamse wapen gaat lopen. Nee, maar goed, die kunnen altijd contact met ons opnemen om te kijken hoe hebben jullie dit aangepakt. En wij zouden heel graag zo'n campagne ook willen inzetten. Ja, het is een belangrijk thema. Ja, hoe valt het bij de mensen die hem krijgen? Heel goed, heel goed. Uiteraard, die mensen doen hun werk niet... Om een dergelijke band te ontvangen. Maar nee, die mensen die hebben echt een intrinsieke waarde om zich bezig te houden met de diversiteit en de inclusie binnen sport. Mm-hmm. Maar wordt heel goed ontvangen en ze dragen hem met trots. En waardering vindt iedereen toch leuk? Uiteraard. Maar dat is niet een doel op zich. Dat is wel, dat neem je wel gelijk mee. Ja. En af en toe zet je daardoor een stapje extra en kun je nog meer mensen stimuleren om mee te werken. Ja, je zei al, als mensen wat meer daarover willen weten, dan zijn jullie bereid om, om het heel onparlementair te zeggen, zending te gaan bedrijven? Nou, kijk, ik zal zeker nu even de website noemen, rotterdamsportsupport.nl. Ja. Je kunt ook gewoon mailen naar ons, info. info@rotterdamsportsupport.nl. En je kunt daar je vragen stellen als Rotterdammer, maar ook zeker als je vanuit de andere gemeentes komt. Van, hey, hoe pakken jullie dit aan? Wat is de aanleiding? En dan zijn we uiteraard bereid om daar verder over te praten. Ja, en als ze ook zo'n initiatief willen nemen, dan hebben ze een voorbeeld aan Rotterdam Sport Support. Zeker, dat idee mogen ze zeker jatten, om het even zo onvriendelijk mogen zeggen. Het is niet exclusief Rotterdam. Nee, zeker niet. Nee, er is een hoger doel uiteraard. Duidelijk, de aanvoerdersband die inzet waardeert op diversiteit en inclusie in de sport. Niet voor iedereen, maar wel voor heel veel mensen die zich onderscheiden in de sport. Antoine Schijf, verenigingsadviseur van Rotterdam Sportsupport, dank voor het gesprek. Good night, good night. Look at that moon shine so bright, and tonight he smiles especially for you. Sleep tight, you know everything is all right, and tonight I will be here watching over you. For tonight I will be here watching over you. Tonight I'll be here watching over you. Never as real as it seems, and in the morning when you wake up, I will be right here. Sleep on, for no matter how dark or how long, it may seem that your night is, I will still be here. I will still be watching, watching over you. So sleep, little darling, sleep on through. Be still, for you know that I always will, tonight and forever, be here watching over you. For tonight and forever, be here watching over you. Sleep, little darling, sleep on through. I will be watching over you. Dit is De Late Avond. Thank you.